Iisus, cel magăsit, dragostea perfectă de sus. Când oamenii îți cer sacrificii, ca să-ți dea din dragostea lor, vei rămâne doar cu o amăgire. Dragostea perfectă de sus.